واليوال في عتابي إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دغسل كسور واد برنامج كادو حوريسيد عاد اسلامي الفرقان قودبدي سنه وحا كمدا واسغي حالده مغالدا مقدشو او حبينكي حالي هوتيل كو يالا لا ويرري حلبانده دولته فدرالكا او ايدين كلا دولدعي ciidamada shisheeye isla markaasina sheegay in lacag badan madaxooda ay ku qaataan isla markaana aanay amaanka waxba ka qabannin. waxaad maqli doontaan mid ka mid ah xubnaha baarlamaanka oo wareysi aanu idinkaga hayno. sidoo kale barnaamijka waxa aad ku maqli doontaan ciidamada shisheeye ee magaalada marka ku sugan oo halkaasi ku dilay wiil 15 jir ah markii ay masaajid kala soo baxeen. waxa ay tallaabadaas qaadeen kadib markii iyaga qarax lala eegtay dadka ku dhaqan magaalada, markana waxa ay dhigeen bannaanbax rabshado oo wata. qaar ka mid ah dadkii bannaanbaxay ayaanu wareysiyadan kaga haynaa. Abwaan Cabdiwaaxid Cali Gamadiid oo ka baxay xabsigii ugu jiray maamulka Cabdiweligaas, abwaanka oo Hargeysa lagu soo dhaweeyey, warbixin amurahaasi la xiriirta ayaad maqli doontaan. waxaa kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaan xubnaha uga dhintay dowladda federaalka ah qaraxyadii iyo weeraradii hoteelada Muqdisho ka dhacay magacyadooda. u diyaar garow barnaamijka dhowa wareysada oo dhamaystiran. maanta ciidamada shisheeye ee ku sugan magaalada marka waxaa lagu weeraray qarax ciidanka shisheeye markii qaraxu uu ku dhacay halkaas. waxyeelo ayaa ku gaartay laakiin dhimashada iyo dhaawacaynta ay la'eg tahay faahfaahin dheeri ah lagama hayo. magaalada ayay duulaan ku soo qaadeen, masaajid ayay kala baxeen wiil 15 jir ah wayna dileen. tallaabadan oo kalena dhowr mar oo hore ayay dhacday oo dad aqoonyahanna iyo dad waxgarada oo magaalada marka ku sugan ayay dilal u geysteen ciidamada shisheeye. qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada marka ayaa dhigay dibadbaxyo rabshado wata. wareysiyo ayaanu la yeelnay, waxaan ugu horeyntii weydiinay waxa ay ka mudaharadayaan. waa dareemi kartaa nin islaamnimo ugu dhiginayno mudaharaad xadiga maxaa la idinku sameeyo aad ka cabanaysaan? waa xadgudub aad iyo aad u weynaa ka jira. waxa waaye dhalinyartii aan isagelay masaajidka laga baxsanaya, waa magaalka ma la socon karo, shaqo male, wax male. islaamnimadii hore bilowga waa nuugu yimaaday, haddana waxay nagu dareen maxay ahay shaqsiyadeeni ada inaan shaqaysa wayn waana nuxna qabatayni middeeda kale maxuu ahaay waa shaqaysa la'naay middeeda kale maxaa waxbarashadii iyo shaqooyinkii wixidhan isku xirxirmeen. haddana noloshiina laga dalyimi hore baan islaamnimada steeska haddana maxay ahayd waxa waaye waa dareemi kartaa waa wax meesha la isu weydiinaa wax oo ummaday ogyihiin. haddaad sharaxaad ka bixiso maxaa dhacay? wallaahi waxaa dhacay inay masaajidii dhalinyar ka baxsadeen, waa adiga saatiga dam lala beegsaday ba wax baa ka baxsiyey. marka riilka aawgeeday qabeen qabaankiiay galeen, waa dad badan oo rag iyo dumarba way ku garaaceen. masaajiday galeen waa qaadinkii muadinkii ay ku dileen. marka anaga siiradeena aaday kacsanta wax lasoo koobi kar maayo walaal. muadinkii wuu siiyey ilaahay ka aqbalaan leenahay, ninka kalena wuu dhaamacday oo qaadinka ahaa isbitaal ku jira. rag badan iyo dumar badan isbitaalada ay ku jiraan oo ayagay dhaawaceen oo birir ay ku garaaceen xataa waa jiraan. marka dadka ma bir aadi ah lagu garaaco mise xabadaha lagu dhaftay? bir ay ku garaaceen qaar xataa midiyada iyagoo ilbaha googoonaya xataa ku birbireen xataa ciil ay u qabeen islaanimada. midiyaha ayaa watay? midiyada iyo kabaneedii ayaa wadataa iyagoo ilba ay googoonayan mise ganacsigooda eestaana loogu tagay. marka midiyaha inta laga qaada ayaga lagu dhaawaco miya? haa, gacmihii ay ka dhaawaceen qaar xataa mid xataa lugta xataa way ka sareen xataa ayaga dhexdooda ka celiya xataa waa jirta. hadda jawigu waa sidee? jawigiina uu kacsan yahay, waa xasaasidii aadi u kacsan tahay. mid ay soo koobmayso maa kale, laakiin ilaahay waxaan ka rajaynaynaa sidaan u wadna inuu ilaahay gaalada naga saaraan rajaynayna insha allah. hadda maxay tahay hawsha aad ku jirtaan, maxaad qabanaysaan hawshaan? ku jirna waa dareemi karta taa su-aal uma baana. bal ka waran marka dad badana ku dhegeysanaya horey ula socon dhacdooyinka caynkan oo kale horey intay dhan yihiin ee ka dhacay. waa ka dhaceen waxaad ogtihiin idaacaddiini iyo miidiyada dadkani ay ka warhayaan. waa tii horey mid ka daran haddaan rabnaa hadii ilaahay karaan nahay inaan ka dhigno maka dhexdii. maxaad samaynaysaan marka? wuxuu ilaahay karaankeena ka dhigan qabanayna. macnaha waxaan u fahmay waan la diraynaa shisheeyaha meesha jooga. haa, saas la mid a dhabaat wayna gaarsiyeen waalaa dileena dil iyo xunin walaalkeen wasiir hadda waa dirgiri wax kasta walaalayna dileen hooyoshina dileen aabbaashina dileen waluu sabray dag badan sabaan ziyaaru mulina marka maxaa go'aanadeena hadu waxaan gaar qaadan inaan nafti maal bixin inaan u bixin walaalay mujaahidiin waa gartay marka miyaad dagaalamaysaan dagaal wilkan gudeena gooman gudeen dadweynaan gudeena adaan ugaalagay maxaa samaynaysaan hadda had maxaa samaynaynaa gurifa isuurinaa goomeela guweynaa waa kay waa dhibaateen gur walaalena waa dimer gudibnaasnaxsmaal sabre haddana mas maaa bixino waalaykum salaam walaal bal ka waran waxaad ka mudaaharadeysa maanta maxaa dhacay wallahi mudaaharada aad u aada u baanaan jiro bal shacabkii yaa kacay marka waxay sameeyen dalayaadkii oo inaan kacay marka masaalada laga bamaxsanayaan marka inaan fiirsano waa u diisanay marka waxaan u dulqaadmayn dhibaatada ay nagu hayaan haddeesa waxaan taaganaa saldhigii walaal baanaa horti haye saldhigii yaa jooga kuwii murtadiintii balaysku isu sheegaya maxay dhahaan aadka baxeen haye maxaad ku samayseen saldhigii yaa gacan gudigana ku dhamaya laakiin waa kaas haye waxbay nagu sameeyeen maanta maxay sameeyeen yaa idinku ridaya booliska soomaalida ah iyaga marka maxaa ka quseeyay maadaama aad ka mudaaharadaysaan ciidankii shisheeye dawada ninkii gaalada wey maxaa ku seexay tahay dawla fbin haye adinka qudhiina waxaad joogtaan saldhigii aad ku mudaaharaadaysaan oo baliiska maxaad marka ka rabtaan iyaga haye marka iyagaad ka bilaabaysaan maadaama ay shisheeyaha la shaqeeyaan yaa rida sabanka alo maxaa la idinku soo riday hadda rasaataa lagu soo riday rasaata sabadaa lagu soo riday arma hadda cid wax idinka noqotay ya cid wax idinka noqotay hadda ma jirtaa ma jiraa meeshana khaax waa lugaa lagubay khaax waa taayara meesha la gubay waa kiika ku dhacay cid argeysa bal meesha xigooda ay kacsan tahay dad waxaanu ma arkaa qofka dhintiyo qofka sabanka xaggee ku dhacay hadda wuxuu ku soo dhacay baqaa meesha oo bakhaarada hortooda deetana ma gubanaysaa meesha ku dhacay laamigu ku dhacay kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dad ku dhaqan magaalada Marka oo go'aan ku gaaray in ay shisheeyaha la diriraan wixii tabartood ah, waxaana qaarkood ay sheegayeen in waraf ay tuurayaan xilligaas ay nala hadlayeen. Magaalada Muqdisho, ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ayaa heegan buuxa la sii geliyey ka gadaal markii xalay maqrabkii la weeraray hotel Siyaad iyo hotel Weliya ee magaalada Muqdisho, hoteeladaas oo midkood uu kaabiga ku hayo aqalka madaxtooyada. Waxaa inoo soo socda qaar ka mid a magacyada dadka halkaas uga dhintay dowladda federaalka iyo weliba kuwa uga dhaawacmay. Ha yeeshee, xildhibaan Maxamed Xuseen Isaaq Faraale oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa eedeyn waxa uu kula dul kufay ciidanka shisheeye ee dalka jooga. Waxa uu sheegay in muddo dheer ay dushooda lacag ku qaadanayeen wax amni ah oo ay u hayaan aan la arkin. Waxa uu tilmaamayaa in waxa loogu yeero beesha caalamka aanay rabin Soomaaliya in ay midowdo oo ay noqoto mid awood leh amaba hal maamul ay yeelato. Waxa uu qirayaa in ciidanka dowladda federaalka aanay mushaar helin halka ciidanka shisheeye nin kasta oo ka mid a bil kasta $1,500 la siiyo. Sixilka wax ka qabashadiisa iyo toosagadiisa toosagadiisa fiicnayd in marka hore meesha iyaga ay degayeen oo deegaankooda loogu tago loogu baabi'iyo ayay ahayd. Marka waxaad moodaa ciidamada oo nabad ilaalinta meesha u jooga inay yihiin kuwa uun iska harsanayo guryaha iska jooga. Marka cadowga mar gudaha soo galana waxa waaye dhibkiisuu leeyahay, ufatigiisuu leeyahay. Muddo dheer ayay soo socdeen qaraxyada iyo weerarada ka dhanka ah dowladda federaalka iyo kuwa ka horreeyay ee kumeelgaarka ahaa. Waxaan la soconnaa in xildhibaano iyo wasiiro iyo saraakiil kale horay loo dilay. Miyaydnaan ku fileen in aad amnigiina sugtaan? Wallahi anigu arrinta waxay leedahay ciidamada shisheeye la keenay sidii la rabay uma shaqeeyaan. Waa ciidamo uun xerooyinka galaya degan, mandatekoodana wuxuu yahay aanan fahmaynin. Runtii markii hore ay soo galaayeen inay cadowga la dagaalamaan, ay la falsamaan ciidamada Soomaaliya ahayd ma muuqato ayadii. Runtii waa arrin aada u baahan in la falanqeeyo oo ummadda Soomaaliya ay aragto ciidan laba ciidan oo madax soo ninna 1500 bishii qaadanaya midna $100 uu leeyahay isma gool gali karaan nin saanadihi waa saanadii dalka lagu difaaci lahaa haysto iyo nin qori aasta watan isma difaaci isma gool gali karaan marka meesha saxad moodaa falaankii qorshihii muxuu ahaa waxqabad oo mase difaac inuu meeshaas wax ka maqan yahay moodaa dalkana waxaan aaminsanahay aniga ciidamada soomaaliyeed unba un xoreyn karo kalka tiri karo nimankaas baaka ciidamo shisheeye waxba kama qaban ninka hadduu meesha u taagan yahay ka dhaqaaqo meel u soodno meel u socdo meel u noqdo un garanaynin de waxaa wuxuu qasab ku yahay gaarigaas iyo kuriguu joogay dhexdiisa inuu dhex fadhiyaa qasab ku ah marka taa in laga baxo oo ciidamada soomaaliyeed la tageeyo moralkooda la dhiso wixii fasilita u baahan yahin la siiyo waxaan qabaa aniga muddadan dheer oo hadda 2007 ilaa hadda waa 8 sano waaye 8 sano arrintan lama heseenan qabaa haddii saas loo maarayn lahaa waxay ahayd inaad idinku isku tashataan oo aad ciidamadiina dhisataan si ay idin ilaaliyaan laakiin haddaan ku weydiiyo ciidankan shisheeye qarash badanna waa ku baxaaye muxuu yahay doorkoodu marka haddii ayba ku fashilmeen in ay idin ilaaliyaan oo hoteeladii iyo xarumihii aad deganeedeen laydinkugu soo gelay hadda kuu sheegayo nimanka waxa waa niman si joogo oo inay mushaarkaas caalamka ka qaataan meesha u joogo mise garoonki iyo muxuu ahaa airborki iyo meelaha madaxda ay joogteen inay difaacaan xadda disember inay u joogaan yani nabad ilaalin xamal inay u joogaan uma joogaan ciidamo u joogo inay muxuu ahaa dalkan wax ka qabtaan uma eg meesha say isugu geeyaan runtii aadan uga xumnahay dafa maalin hadda lagu beri ka hore wasiirkaasi aniga u wacnay arrintaasaan kala hadalnay baarlamaan ahaan yani nimanka mandatkoodu wuxuu yahay siday u hawlgeli lahaayeen kulli waa weydinay kulli bal in arrintaas wax laga bedelaan jecelna haddii ilaahay yidhaaho muxuu yidhi wasiirka gaashaandhigu markaad la hadasheen wasiirkada wuxuu yidhi hawsha waa inuu reysay wayna socotay waxa waayo arrin u baahan yacni siyaasiyan in loo galo dowladda ay arrintaas go-aan ka gaarto waayo wax wasiirka dhex ku filan maa waana runtiis waayo waxay u baahan tahay marka in maxaa dowladda inay dib iskugu noqoto oo hadda yani si wax yihiin wax laga bedelay u baahan tahay sidaan ma soconayso soconayso maaha sidaan si laga adkaanayo maaha kooxdan waan kusii xoogeysanayaan sidaa ma socota hadda laba goor mara muxuu dhexda meel jamaacada layda buur agteeda intay u galeen muxuu ciidamo oo kulanyo ahaa waxay ku haysteen ka qaateen dana leega yimaada waxay hubaa haysteen ka qaateen waan kusii muxuu oo kusii bahloobeenba waa kusii bahloobeenba ciidamada soomaaliyeena runtii meel alle meesha hadda isugu tagaan ayagun baa ujabayun culays intee leegu markii idinku yaha hubkaa faraha badan ee casriga ah ee xarakada shabaab almujaahidiin gacanta u galay wallaahi horta hub waa qaateen laakiin hubka wax weynu hadda uu ka dhimi karo ma jirto haddii un loo istaago runtii waa un hub arbushaad oo ugu filan waa haystaan sida hoobiyaasho kale wax hadda ugu daran oo hadda yacni ay wax ku hadlayn karaan xalayba ay isticmaaleen waa hoobiyaasho xalay tony stadium ayay muxuu ahaa hoobiyaal kusoo tutuureen markii qaraxan dhacay marka hadda waxaad moodaa inay wax ooga heleen sidaas darteed muxuu ahaa argagax magaalada ay gelin karaan wax kale ma qabanaya hoobiyaasha siisa waxaa waa argagax dadka argagax geliyo waay dhowr sano ka hor ee dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada iyo ciidamada shisheeye oo maraykanka ingiriiska faransiiska iyo dowlado kaleoo fara badan ay gadaal ka taageerayaan waxa ay soo qaadeen gulf xoog leh waxaadna laheedeen al-shabaab waanu ciribtirayna iminkana waxaad mooddaa in aad gadaal u sii socotaan waxaa ka mid a meelaha laydinka qabsaday oo gacanta lagu dhigay hadda leego yaqbiri weyne toorotoorow beriire awdheegle mubaarak iyo deegaano kale maxaa isbedelay marka ma dhaqaalihii baa idinku yaraaday ma xarakada shabaab almujaahidiin dagaalada idinku wadaya idinku xoogeystay ma ciidankabaa niyad u hayn inay dagaalamaan sidee wax u jiraan ma runtii waxaa waayo waa tan kuu sheegaya waxaa waaye ciidamadaa meeshay tageen sideedaba marka laleeyahay meel waa la qabsaday waa waxaa waayo in military ahaan in cadowga kahor fadhiyey hubkiisii iyo cududiisi inaad geliso waayo laakiin hadduu meesha kuu baneeyey meeshuu kuu baneeyey asagii hubkiisii iyo military ahaan waa u dhisan yahay marka waxaa waaye guriga uu ku jiray ka baxay guri kale uu kuu galay marka kaa lama dhihi karo yani run baa la xoreeyey lama dhihi karo awalba meesha ay joogeen waxay ahaayeen laba nima siirinayso difes isugu jirtun baa lahaa marka saas darteed lama dhihi karo yani waxbaa la xoreeyey laakiin meelaa la tegey marka ninka difeyska uu ku jiray kaaga baxay markaad adigu gasho muxuu samaynayaa wuxuu samaynayaa inuu ku arbusho inuu meelaha yani bundeblasaada uu raadiyo fiiriyo markaas ku gaado oo wax hadda ay ku dhaqmayaan waay ciidamadan sheeye aad leedahay hawshii loo xil saaray way gabeen mid kasta oo ka mid a $1500 iyo in ka badan uu bisha qaataa sanadkii $10,000 ku xisaabtamaya waa kuwa Uganda iyo Burundi oo ay ka yimaadeen guryaha dabaqyada ah ka dhisanaya. Ciidankii inuu mushaar la'aan ay u kala carareen, qaar xarakada shabaab al-mujahideen ay isuu dhiibeen, qaar way tahriibeen kuwa maaratay guryahoodii iska joogaan, inta hartayna isbaarooyin baa u yaal. Ma sidaas bada rabtaan marka in aad dowlad ku noqotaan? Waxaad moodaa nimankan samafalka oo hay-adahan samafalka oo Soomaali kaalmeyn ammaan leh kaalmo nooma hayaan waxa waaye haddii waxaan daacad ka yihiin mar bare waxaan dhammaan lahaayeen runtii geeskan uu 9 sano in dalkan uu sidaan ahaado waxaa yani sabab waa dadka yani deeqdhexyaasha oo leeyahay Soomaali intaasaa sanadkii sanadka intaasaa la siyaa la leeyahay oo meesha ku baxdan aan garanaynin ciidamadeenni iyo dadku wax loo qaban lahaana ay baahan yihiin. Dhaqaalaha gudahana isu ku filay waayo dhaqaalaha gudaha wuxuu ku filnaan lahaa marka meelo bay xor tahay oo muxuu agaadku isu socdaa shacabka isu socdaayo dhaqaalaha dalka isu soo baxabna deegi lahaa. Marka waxaad moodaa arrimahaas in tahay lafteeda ku hayo sidan lagu hayo oo Soomaaliya haddii maxuu ahay xuruudu sideedii hore haday noqotay yacni wax kale la imaanaysaa ima aragtidooda maxay yihiin marka waxa laga cabsi qaba in Soomaaliya ay la timaado haddii ay dowladnimo u soo noqoto? Waxay la imaanaysaa unity Soomaaliya la sameeyo, waxa unity Soomaaliya la sameeyo waa suuqa cadaadka gobollada iyo degmooyinka loo kala soconaya. Waa yani in Soomaaliya mid la helo, yani national ka Soomaaliya laga hormarsiiyo. Maadaama aad in badan siyaasadda ku jirtay marka imisa dowladood baa u sabab ah in laga shaqeeyo in Soomaalidu aanay midoobin oo aanay isu imaan oo la sii kala geeyo? waxa waxay caalamka dhan baa arka wax bixinayo wax keenayo waa caalamka waayay waa kaliya kalaada intala annaga hadda maxuu ahaa awoodda hadda aan ku tiirsannahay dadkan keena waa caalamka waayo guud ahaan marka la saaraya aniga laakiin waxaad moodaa in maxuu ahaa in Soomaaliya ay xor noqoto cagada iska saagalan saal looga hel nin rabo marka in aadan dowlad noqonin haddii loo xil saarto amnigii dhaqaalihii siyaasaddii iyo wax kasta oo arrimahaada la xiriira maxaa imaanaya hadda socdaa imaanaya todoba sano in muxuu ahaa dalkii ciidamo muxuu ahaa 42,000 oo gaara ay joogaan oo dhaqaalaha lagu bixinayo aan waxbana laga qabano wiilisibii uu yahay taasaa imaanaya. Ugu dambeyn guud ahaan Soomaalida maxaad kula talinaysaa? Soomaalida inay isku tashato, allaheeda aaminto, cid is aaminto oo muxuu ahaa danaheeda ciida ay qasho. Kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Maxamed Xuseen Isaaq Afaraale. Haddaba xog dheeraada ayaa waxaa laga helayaa dadkii dowladda federaalka uga dhintay iyo kuwa uga dhaawacmay weerarada lagu qaaday hotel weliyo iyo hotel siyaad ee ku yaala magaalada Muqdisho. Cabdifataax Maxamed Qaasim ayaa arrimahaasi iga warramay. Aad baad u mahadsantahay Cabdullaahi Yaasiin Jaamac. Weerarada habeenkii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho waxay ahaayeen kuwa aad u culus, laakiin dowladda waxay aad xoogga u saaraysay inaan la ogaanin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay hadduu yahay dhimasho iyo dhaawac intaba. Waxaana jiray in afayeenada oo kale ay gaabsanayeen maadaama khasaare culus uu jiro, laakiin waxay isticmaalayeen fariimo iyo war saxaafadeedyo iyo shirar iyagoo saxaafadda u sheegaya in khasaaraha uu wax iska yar yahay, laakiin xiriirro kala duwan oo warbaahintu ay sameynaysay waxaa jiray oo soo baxay in khasaaraha dowladda soo gaaray uu aad u badan yahay. Dhanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka soo baxay waxaa lagu sheegay in dhimashada 20 ay tahay ugu yaraan, dhaawacuna uu 30 gaarayo. Haddaan eegno khasaaraha iyo wararka soo baxaya Cabdullaahi, labada weerarba waxaa ugu horeeya oo magacyada ay noolay Ciise Weheliye oo ah xildhibaan maanta aynu codkiisa sii deynaynay, waa milkiilaha hotel Weheliye, isagu dhaawac ayaa soo gaaray oo garab ayuu ka jabay kadib markii uu iska soo tuuray dabaqay uu saarnaa. Isagoo xanuunsan ayuuna cisbitaalka kula hadlayay saxaafadda qadka telefoonka. Waxaa kale oo jira xildhibaano ka tirsan baarlamaanka sida Barre Xaashi iyo Ibraahim Jaabe oo iyagana ku dhintay weerarkii habeenkii xalay. Xildhibaanadan Cabdullaahi waxay ka tirsanaan xildhibaanadii hore ee baarlamaanka, waxaana lagu dilay weerarada labada hotel ka dhacay. Waxaa kaloo jira in xildhibaan Cabdirashiid Aadan Gabyo oo ka mid ah xildhibaanada hadda ee baarlamaanka ku jira isaguna uu dhaawac soo gaaray. Cabduqaadir Cali Hareeri xildhibaan weeyaan isna waxaa soo gaaray dhaawac. Waxaa kaloo dhaawac culus soo gaaray maareeyaha wakaaladda daawooyinka ee Soomaaliya, nin jagadaasi wata oo Afdima lagu magacaabo. Waxaa kaloo jira dad ka dhintay marka la eego sarkaal sare oo BS ta ka mid ahaa oo magaciisa lagu soo gaabiyay Hanad, ninkan waxa uu ka yimid dhanka dibadda ayuu ka yimid waliba BST waxa uu qabilsanaa la xiriira dhimashadiisa ayaa isna la xaqiijiyay waxa kale oo jira nin sarkaal ahaa oo dhanka booliska ka tirsanaa gaashaan la sare magaciisa waxa lagu tilmaamay ninkaasi Siciid isna waxa uu ku dhintay weerarkii habeenkii xalay ka dhacay labada hotel ee magaalada Muqdisho waxa intaasi sii dheer ciidamo ku dhintay weerarada oo kuwa weerarka soo qaaday oo kala marka mujaahidiinta ay galeen dhismayaasha oo Alpha Group ta lagu magacaabo inta la hubo 4 ayaa ka dhimatay 3na way ka dhaawacmeen dhimashada guud markaas waa 20 oo qaarkood magacyadooda helay qaarna maartay aanan la helin dhaawac waxa uu gaarayaa 33 maanta iyadoo dawladda ay ka duuleyso inaan la ogaan ama in la ogaado khasaaraha soo gaaray waxa ay xiraartay wariyaal kormeer ku tagay cusbitaalada Madiina iyo Daru Shifa iyadoo qaar ka mid ah wariyashaasi wali xabsiga ay ku jiraan marka weeraradan runtii waxay noqonayaan ama ay marayaan dhabaha weeraradii hore ee lagu qaaday Hotel Central iyo hotelkii kale Makkah al-Mukarrama iyo kuwa kale oo dad madax iyo xildhibaano iyo saraakiil ahaa ee dawladda looga dilay waxaana taagan hadda is eedeyn wax aan la sameyn malahan dhagxaan ayaa wadooyinka la dhigay ciidamo fara badan ayaa la qoray subax walba dadka sida aragii oo kale ayaa loo sii wadaa waa la xirxiraa saasoo ay tahayna wixii iyo dagaaladii iyo qaraxyadii way soconayaan oo waliba waxyaabaha xalay ay la jahwareereen laamaha ammaanka oo isugu gurman waayeen waxaa ka mid ahaa madaaficdii lagu garaacay isbartiibada oo markii talis walbaahi laga maqlay hugunka madaafic dhacaysa hoteello la qabsaday waxay ku dhiiran kari waayeen laamaha ammaanka qaarkood in wadooyinka lagu socdaalo oo mid walba waxa uu ka baqayaa waxa ka dhici karaya wadada maadaama meelihii lagu gabaajsanayay ee hoteelada ahaa la isugu yimid Cabdullaahi marka waxaa macquula in khasaaraha intaan ka bato magacyo dheeraada iyo dad kale oo la qarinayo ay soo baxaan hadduu Allaha u dilay ogoladana waan u soo gudbin doonaa dhegeystayaasha waliba waxaa xusid mudan in xogta akhbaaraadkan aynu ka helnay war ay baahisay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab abwaan abdi waahid cali gamaadiid oo xiraa maamulka Puntland ayaa xabsiga laga sii daayay iyadoo uu tagay abwaanku magaalada Hargeysa abwaan abdi waahid cali gamaadiid oo muddo sanad barki uu xirnaa maamulka Puntland ayaa iminka xurriyadiisa dib u helay kadib markii Salaadiin reer Uqooy ah ay tageen gobolada Bari iyo Nugaal iyagoo la xajooday madaxda maamulka Puntland iyo odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda goboladaas Puntland ayaa abwaanka markii hore gaari uu sarnay kala degtay xilli uu marayay magaalada Garoowe waxaana u dhaadhicisay xabsiga magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari saraakiisha Puntland waxa ay abwaan Cabdiwaaxid Cali Gamaadiid ku eedeeyeen in gabayadiisu marka la eego ay yihiin kuwa taageeraya xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab sida ay hadalka u dhigeen sawirro internetka bila ka hor la soo dhigay ayaa muujinayay abwaanka oo tintii weyneed ee uu caanka ku ahaa laga jaray waxaana ka teenada iskula xirnaa asiga iyo maxaabiis kale oo dhar jaalla ah loo geliyay bilihii la soo dhaafay waxa is soo taraysay dhaleecaynta Puntland kaga imaanaysay dadka Soomaaliyeed ee gudaha ku nool iyo kuwa qurbaha jooga kuwaas oo aaminsan in abwaanka lagu heesto oo keliya guubaabada uu dadka Soomaaliyeed u jeedinayo shalay ayay diyaarad siday abwaanka ka agadhigatay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa waxaana halkaas soo buux dhaafiyay dad dhalinyaro baraarugtay u badan mid ka mid ah dhalinyarada Hargeysa oo aanu sabab ammaan magciisa u qarinay ayaa arintaas uga waramay idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan tan wuxuu dhaweeyay walaal abwaankii Soomaaliyeed Cabdiwaaxid Cali Gabti waxaa lagu soo dhaweeyay garoonka weyn ee magaalada Hargeysa waxaana lagu soo dhaweeyay hab meeqaamkeedu aad uga sarreeyo waxaana soo dhaweeyay dad dhowr loo isugu jira dad beeshiisa dad siyaabo kale usoo dhaweeyaya iyo dad yacni inta ay ku walaaloobeen dadku wallaahi shucuur aad u weyn bay ku qaabiloon in mujaahada uu ka maqnaa inuu kale sii nabadgelyo ah oo wanaagsan ayuu ugu soo noqday dalka si fiicanna waa loo qaaday muuqaal internetka la soo dhigay ayaa muujinaya abwaanka oo raggii soo dhaweeyay mid mid u gacan qaadaya kadibna gurigiisa tagay oo kor u sida caruur yaryar oo uu dhalay Salaadiinta ku guuleystay in abwaanka xabsiga laga sii daayo ayaa sheegaya in si wanaagsan loogu soo dhaweeyay halkii ay tageen dad badan waxa ay filayeen in abwaan Cabdiwaaxid marka la soo daayo uu mari doono maansooyin badan oo ku saabsan maamulka shisheeyaha u adeega ee Puntland ka jira iyo dhibaatooyinkii uu la kulmay intii uu xabsiga ku jiray ha yeeshee Cabdiwaaxid oo ah nin ka soo horjeeda kala qoqobida siyaasiyiinta danaystayaasha ay ku hayaan dadka Soomaalida ah ayaa u muuqda in uu halkan ka helay fursad uu isugu soo jiidi karo beelaha Uqooyi Galbeed dega ee uu ka dhashay iyo kuwa wuqooyi bari dega ee ku dhaqan halka uu maxbuuska ku ahaa wuxuu amaan u jeediyay beesha saldhigeedu yahay garowe wuqooyiga gaalkacyo iyo boosaaso gadhacadaagu sidoo ay waramay amaan ka soo gaaray ma jeerteen kuwan iman gobiyo duul garaad badane waa boqortooyo guniya saldanaad aad u gada weyne waa niman ilaahay galladay gees kastay tahaaye inta geelu dheeriyay loodiya gaabano wadhiga intaasay khalqiga guud mareen laysma gaasiro abwaanada waxba laga guntaayaad galoof noqonne soomaalida ninkii guurdamco yaanaad gees marine meel u gogo ku dhacay baan ogay geeda qariyeene haddii aad dabeel gaariyo golola doonayso waa inuu heyiga ka gala guri ma jeerteene amba gooshkan waxaan maaganay inaan ka gaataay waa niman martida gooman iyo gacalkaba u roone gool bay u loogaan niman gaajo weyn qabeene gasiinka iyo xeryaha gingiman daribta geedaysan galxood iyo karuur iyo lis iyo gocay dhanaankeeda waa nimanan suuryada gobeed cidii ku gaadheen waa nimanan gaajadaba maqal geeluna u dhalaye garta iyo markay xaajad iyo geedka hadal joogto garta la uga maantu magaan gebi dhaclaynaayo ee arrintuna gunguma yeelatee laysu gacan qaado goddow iyo anaa goynay iyo guux markay dhaliso darbaa xubinka gawdhgawdhoon goosan weligooda godka hadalka waa niman helon cidii ku gaadheen gabayada uu abwaanku horay u tiriyey waxaa si qoto dheer ay kaga hadlayaan hagardaamada gumaystaha iyo weliba adeegayaashiisa soomaalida ah 2013-kii markii xarakada shabaab almujaahidiin ay weerar ku qaaday magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya dhismaha ku yaal ee Westgate halkaas oo dhimasho iyo dhaawac badan ka dhasheen Cabdiwaxid waxa uu tiriyey gabay uu ku sheegayo wixii Kenya Soomaalida horey ugu geysatay iyo sida looga argutay dalboobkay wadeen iyo hankiyo damaci been u yee waa kuwa dulmiga eeday iyo dali dhacoode dambarsade xumaantay wadeen doorkan maanta ahe waa ka dilkiya weerarkiya ciisku dashadaye duhurkiya habeenkiya mirta lagu dabreeyaye axmarada raggii debiya loogu dawgalaye degdhoweeya bereeba u qorandayee nabidkoode waa inaynu sidii deerad iyo didina cawshee waa in jiif ka dacar loo marshay gama adiidaane doofaarkii hore wax badan ina danqabayey waa ka ilmada dugaye difta qayibaye niman aan dekanadooda maqan daynin baa helaye ducdiisay ku gowrici ragaacil ku daashadaye gaaladu damir malaha iyo duxiye imaane waa waxaan dadnima loogayn meeqna loo darine dunyaday kali tan siduu daayinkan yidhee daandansi iyo fulaynima loogu dawgalaye deel qaafna waa lagu yaqaan daayin abidkoode haddaa daawadhigatana way daba marteeyaane tiririyo markay ficil tagtana dumar ma dhammaane cimrigoodba way diidi jireen maalintii darane xeryahooda ugu daata oo soodhka kala daala duudkana ka wada toogta iyo dilinti iyo jaaha dariiqi kasta uu joogsado waranka deeqsiiya dalku inuu rag leeyahayna barahayna daayeene xilligaas maamulka Soomaaliland waxay u arkeen in Hargeysa uu la joogo sarkaal sare oo xarakada shabaab almujaahidiin ka tirsan taasuna waxay keentay in la xiro mar dambe ayaase la soo daayay weligiis afkiisa lagama maqal maamulada mudooyinka kala duwan xiray gabay ku saabsan sidaa awga su'aashu waxay tahay maxaa keenay in mid walba uu mar xabsi dhigo isagu wallahi waxa loo dhigayaa wax ku saabsan diintiisa unba dabagal loogu sameeyay wax kale oo u dhiriyo oo ka sii jeedo jirto wuxuu sameeyaa wuxuu gubaabiyaa dhammaan dadka muslimiinta ah inuu ay fadhiga ka caad diintoodana ay garab siiyaan intaa gooyaana cidna ma caayo cid kalena ma deelqaas uga deysto diintaas bay moota ay diiday iyo ay u dhibay wuxuu diidayaa waxa weeyaan yacni iyagoo waxooda da ay gacanta ay ku hayaan oo aan ahay wax sharaacada waafaqsan islaamka iyo dimuqraadiyadda waxay ku sheegaan dee laga hor imanayo oo yacni dadka dee laga waalinahay marsi unbaa markaa lagu haysta ayitiisna ay dabaso marka maxay u arkaan warkiisa inuu mashruucooda u dhibi karo wuxuu u dhimi karaa yacni dadka ayaa ku baraaru qaadanayo oo dadkiibaa wax fahmayo oo dee waxaan ay dul fadhigaan inuu yahay waxaan aliyan rasuulkaba aanay raalli aanay ka ahayn waan dee diinka saxda aan waafaqsan inay yihiin bay taasi u arkaano markaa taasi si aanay u dhicin bay ugu hortegayan guud ahaan intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijka odhuuxa wareysiyada oo qodobo kala duwan aydinku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh